La ilahe illallah, huvel hakkul melikul mübin, Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bilindiği gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzünde dilediği gibi yaratan, dilediği gibi halk eden kadir-i mutlak, hakim-i mutlaktır. Yeryüzünde ve gökyüzünde hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Dilediğini dilediği anda halk etmeye kadir. Dilediğini dilediği anda mahvetmeye de kadir. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Ve bizim bütün kıymetimiz, şerefimiz, şanımız, şöhretimiz, her şeyimiz bu imandan kaynaklanıyor. Bütün kıymeti insaniyemiz yalnız ve yalnız bu iman kaynağına dayanıyor. Bu kaynağı kaybeden insan bütün kıymetlerini kaybediyor ve hiçbir değer ifade etmiyor. Geçen ders anlattım. Nitekim Kur'an-ı Mübin bunu şöyle çerçeve halinde arz ediyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sakın ey Muhammed Mustafa'mın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, sakın gevşemeyiniz, gevşeklik göstermeyiniz, yılgınlık, bezginlik, bıkkınlık göstermeyiniz. Tepenizden aşağı ateşler dökülse dahi, ayağınızın altından cehennemler kaynasa dahi sakın gevşeklik göstermeyin. Ürkeklik göstermeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Sakın ne olacağız diye en ufak bir üzüntü çekmeyin. Hüzün ve gam çekmeyin. Hüzün, üzülmek, kederlenmek. Sakın kederlenmeyin. Ne oluruz, ne olacağız diye bir endişeye kapılmayın. Allah yolunda ölürseniz benim cennetimde Habibullah'ımla beraber olursunuz buyuruyor. Hüzün var mı Müslümana? Zaten İslam'ı yaşarsanız yeryüzünde en büyük şeref ile yaşamış olursunuz. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer siz imanda, İslam'da sebat gösterirseniz, imanı ve İslam'ı müdafada kararlı ve vekarlı olursanız, biliniz ki siz kevn-ü mekandan, aydan, güneşten, bütün beşeriyetten ve mükevvenattan vallahi daha üstünsünüz diyor Kur'an-ı Kerim. اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا E'la, en üstün, en büyük, en yüce mümin bu. Niçin üzüleceksiniz? Bu imanı kaybedenler küçülüyor, görmüyor musunuz? Bizim ceddimiz bu iman ile, bu imanın ulviyetiyle Avrupa'nın ortalarına kadar sokulmuşlardı. Ve bir hakimiyet içinde, ruhi bir potansiyel içinde yaklaşıyorlardı. Şimdi Avrupa'nın karşısındaki halimizi görüyoruz da yüreklerimiz paramparça oluyor. Bu muazzez millet, bu Müslüman millet, bir Yahudi teşkilatı olan IMF'nin karşısında diz çökecek bir millet değildi, üstün bir milletti. 200 sene evvele gidinceye kadar hiçbir kökü, kökeni, hiçbir tarihi, hiçbir şerefi, şanı, şöhreti olmayan kafir Amerika'nın önünde diz çökecek bir millet miydik biz? İmanımızı kaybettikten, İslam'ı kaybettikten, Kur'an hakimiyetinden çıktıktan sonra Avrupalıya mahkum olduk biz. Bunu niçin anlamıyorlar? Bunu niçin kavramıyorlar? Bu Kur'an'ın atmosferinden çıkanlar işte rezil, işte zelil olurlar. Hadisatı ibretle seyrederseniz bu neticeye çok kolay varacaksınız. İşte yeryüzünde hakimi mutlak o. Kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ın. Çünkü Allah'a bir kayıt koyamazsınız ki. Ama insanlar kayıtlı, bağlı. Neyle kayıtlı insan? Ölümle kayıtlı. Bir gün gelip ölmeye mahkum olan adam kayıtsız şartsız nasıl hakim olacak? Akşam olunca uyumaya, uykuya mahkum olan, göz kapakları kapanıp da uyumaya mahkum olan insan nasıl kayıtsız şartsız hakim olacak? Midesine yediği gıda maddelerini hazmettikten sonra tuvalete çıkmaya mahkum olan insan nasıl hakim olacak? Kayıtsız şartsız mı insan? İnsan af buyurun tuvalete çıkmakla kayıtlı, insan gece yatmakla kayıtlı, insan unutmakla kayıtlı, insan şehvetle kayıtlı, insan hasta olmakla kayıtlı, insanın aklı kafasından gitmekle kayıtlı. Bu kadar kayıtlı, şartlı insan nasıl kayıtsız şartsız hakim olacak? Hakimiyeti öyle birisine veriniz ki o hiç unutmasın, o Allah'tır. Hakimiyeti öyle birisine veriniz ki o ölmesin, hayyun kayyum olsun, o Allah'tır. Öyle birisine hakimiyeti verin ki bütün beşeriyetin ihtiyacını bilsin, bütün dertleri, devaları bilsin. İnnehu hüvessemî'ul alim olsun, o Allah'tır. Başka bir şey olmaz. İşte şimdi onu dinliyoruz. Kelime kelime bir yavrunun ağzına bütün lezzetiyle beraber dökülen anne sütü gibi Kur'an-ı Mübin'i içmedikçe, Kur'an ayetlerini böyle emmedikçe, mahsetmedikçe, Kur'an ayetlerini ayet ayet cemiyete bütün hayata hakim kılmadıkça hiçbir rahmet tecellisi üzerimizde zuhur bulamayacaktır. Aziz müminler, böyle olduğu içindir ki gecelerin ve gündüzlerin de Halik'i Allah'tır. Celle Celaluhu. Geceyi gündüzü yaratan, bu şekilde ayarlayan yalnız ve yalnız Hazreti Mevla'dır. İnne fî halkis semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Akıl sahipleri için göklerin yaratılışında, göklerle yeryüzünün arasındaki ayarlamada, ve ihtilâfil leyli, leyl gece, ve nehâri gecenin peşinden gündüzün gelmesi, gündüzün peşinden gecenin gelmesi, hepsi Allah'ın kadiri mutlak olduğuna en büyük alamettir diyor Kur'an-ı Kerim. Kim takip ettiriyor bunları? Açıyorsunuz, coğrafyada yahut kozmografyada okuyorsunuz. Şimdi kapısında silahlı jandarma bekleyen mekteplerimizin İçinde okutuluyor. Aman ya Rabbi, yani bir Müslüman olarak ceddime, tarihime, köküme, ecdadıma bakıyorum da yerin dibine geçiyorum. Bir mektebin kapısında silahlı Mehmetçik asker, jandarma beklerse o mektebin içinden adam yetişir mi, yetişmez mi? Tek kelimeyle yetişmez. Nitekim yetişmiyor. Hiçbir Hristiyan memleketinin okullarının kapısında bulamazsınız beni. Nasıl bu kadar şerefli, bu kadar üstün, bu kadar tarihi kökü, şerefi şanı olan bir milletin mekteplerinin kapısında bu ne demektir bu? Benim hangi tarihimde var böyle şey? Niçin neslimizi bu hale getirdiler? Niçin coğrafyayı, niçin kozmografyayı, niçin biyolojiyi, niçin bütün bu ilimleri, bilimleri insanın haysiyeti içinde okutmadılar? Niçin kadiri mutlak olanın, kayıtsız sessiz hakim olanın Allah olduğunu niçin okutmadılar? Dediler ki, dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Böyle dediler. Güneş kendi manzumesi, kendi güneş sistemi içinde kendisine bağlı gezegenlerle deveran halinde. Tamam. Dünyamız da güneşe bağlı, güneş sistemine dahil bir gezegen. Dünya bir gezegendir. Fakat öyle ayarlanmış ki hem güneşin etrafında dönüyor, hem de kendi ekseni, mihveri, mahreki etrafında dönüyor. Hiç şaşmıyor, hiç düşmüyor, hiç taşmıyor. Kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. 25 olmaz, 23 olmaz. O kadar ayarlı ve o kadar ahenkli ki. Güneşin etrafındaki dönüşünü de 12 ayda 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Hiç şaşmıyor, hiç açmıyor. Bütün bunları okuttular, okuttular da bu muazzam sistemi, bu muazzam yapıyı, bu muazzam kombinasyonu, bu muazzam organizasyonu tabiat yaptı, tesadüfen oldu demek suretiyle zor zoruna milletin çocuklarına Allah'ı inkar ettirdiler. Ve bugün inkarcı nesil, inkarcı ve imansız neslin adını anarşist koydular, terörist koydular, şiddet eylemcisi koydular. Temelde imansız yetiştirdikleri çocukların şimdi sıfatını şiddet eylemcisi koydular. Siz yaptınız, siz yetiştirdiniz. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Utanmaz herifler, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Bu çocuklar sizin eseriniz. Bu çocuklar milli eğitimin eserleri bunlar. Bunlar dışarıda mı okuyup geldiler? Bunlar başka mektepte mi okudular? Bunların kafasını siz yonttunuz. Bunları siz bu hale getirdiniz. Efendiler, her şeyin farkında olmamız lazım gelir. Siyaset cambazlığına mahkum olmayınız. Bugünkü siyaset aynen cambazlık. Düşmemek için herif, düşmemek için telin üzerinde cambazlık yapıyor vatandaşın karşısında. Görmüyor musunuz? Bugünkü siyaset cambazlık. Bu siyaseti kabul etmiyoruz. İslam imanını kaybetmeyiniz. İslam ahlakını kaybetmeyiniz. Kur'an'ın Müslümana verdiği basireti, gönül gözünü, kalp gözünü, ruh gözünü kaybetmeyiniz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor, görmüyor musunuz? İttekû firâsetel mü'min. Müslümanın ferasetinden, basiretinden korkun, sakının. İnnehu yenzuru binûrillâhi. O mü'min Allah'ın nuruyla bakar tabiata. Bu nuru kaybetmeyin. Ben kimsenin siyasetine mahkum olmak istemem. Bugünkü politika tam bir pislik. Bugünkü siyaset tam bir mezbelelik, zibillik. Bomboş siyaset. Milleti tatmin etmiyor. Memleketi tatmin etmiyor. Hiçbir politika, hiçbir yol, hiçbir çare şu Kur'an-ı Kerim olmadan bu Müslüman milleti tatmin etmeyecektir. Kabul etmiyorum. Etmeyecektir. Boşuna zorlamayınız. Boşuna milleti bataklığa sürüklemeyiniz. Milleti Allah'ın dinine çekiniz. Milleti Allah'la barıştırınız. Milletin gençliğini Muhammed Mustafa ile barıştırınız. Başka çare kalmamıştır. Ne Mao'su, ne Marx'ı, ne Lenin'i, ne Stalin'i, ne Castro'su, ne şu soytarısı, ne bu maskarası hiçbir neslimizi tatmin edemez. Muhammed Mustafa sallallahu teala'dan başka. Efendiler, vallahi yüreğimiz kan ağlıyor. Korkunç haberler işitiyorum. Dün bir münasebetle bir yerde bulundum. Tertemiz, mümin ve Müslüman bir öğretmen arkadaşla görüştüm. Öğretmenlerin, muallimlerin ehemmiyeti pek büyük. Biliyorsunuz, söylemeye hacet yok. Öğretmenlerin, öğretim üyelerinin, profesörlerin, doçentlerin, asistanların, doktorların, her türlü öğretim kadrosunun ehemmiyeti pek büyük. Bunlara çok muhtacız. Öğretmenler bizim her şeyimiz. Öğretmenlere çok muhtacız. Ama hemen sormak istiyorum. Bunlar neyi öğretiyorlar? Bir öğretmen öğrettiği şeylere göre kıymet alır. Bir öğretmen yetiştirdiği çocuklara göre şereflenir. Şimdi bakın piyasaya, şimdi bakın orta yere. Yetişen neslimize bakın, öğretim kadrosuna numara verin. Ne yetiştirdiler memlekete? Hani dünya çapında kimyager Türkiye'de? Hani dünya çapında fizisyen? Hani dünya çapında bir laborant? Hani dünya çapında bir Nobel ödülü alan adam? Hani dünya çapında bir romancı? Hani dünya çapında bir edebiyatçı? Bir tek adam yetişmemiştir. Öğretmenler niçin kızıyorlar? Kendi eksiklerini, kendi yoksulluklarını anlasınlar. Bizim eğitim sistemimizin en büyük yoksulluğu Allah ve Resulüne bağlı kalmayışıdır. Bunu anlamamakta ısrar etmek cehalet olur. Çok büyük cehalet olur. Nerede dünya çapında bir ilim adamı bizde? Gösterin bakayım bir tane. Bu kadar üniversite var. Bu kadar kimya fakültesi var. Bu kadar fizik fakültesi var. Fen fakültesi var. Yüksek matematik var. Niye dünya çapında bir adam yetişmiyor bakayım? Sen Avrupa'yı taklit ediyorsun. Avrupa efendidir, ben onun kölesiyim diyorsun. Tercüme kitaplarla kafanı dolduruyorsun. Kafandan kitap yazamıyorsun. Bugün bakın üniversiteye, bütün talebelerin koltuğundaki kitapların yazarları, çizerleri hep Avrupa'dır. Bizimkiler taklitçi, bizimkiler özendiricidir. Sanki onlar efendi, ben köleyim gibi. Zavallı sistem. Zavallı sistem. İnsan yetişir mi bu sistemde? Kendi insanını hor gören sistem. Avrupa'yı efendi telakki eden sistem insan yetiştirebilir mi? Japonya 1945 senesinde yer ile bir edilmişti, görmüyor musunuz? 45 senesinde atom bombasını atmıştı gavur Amerika. Zalim, pis kapitalist, rezil Amerika. Japonya'nın tepesine Nagasaki ve Hiroşima adalarına korkunç atom bombasını patlatmış, bir saatte 250 bin insan öldürmüştü. Hepiniz biliyorsunuz. Ve böyleyken Japonya yer ile bir edilmiş, tahrip edilmişti. 1945'ten sonra nasıl kalkındı? En kısa bir zaman içerisinde, en kısa bir zaman müddet içerisinde bugün dünyaya akıl hocalığı, sanayi hocalığı yapıyor Japonya. Siz niye kalkınamadınız? Siz niye yükselemediniz? Siz niye sanayi kuramadınız? Sen Avrupa'yı efendi, kendini köle kabul ettin. İnsanını küçük düşürdün. Bizim millet adam olmaz dedi. İşte bu mevzu üzerine çok durmak lazım ve duracağım. Milletimiz Allah'ın lütfuyla uyanacak. Gençliğimiz Kur'an'ın rengiyle boyanacak. Bütün millet İslam'a susayacak ve bir gün gelecek, biz göremezsek neslimiz inşallah görecek, saf dışı edilen, hayatın dışına itilen, sadece mezarlığın kapısında ele alınmak tenezzülünde bulunan şu Kur'an-ı Kerim bütün memlekete biiznillah hakim olacaktır. Sadece kabristanın kıyısına sokuyorlar Kur'an'ı. Sadece mezarlığa sokuyorlar. Hayat sahnelerine, hayat menzillerine katiyen bırakmak istemiyorlar. Öğretmenler, biraz duracağım üzerinde, ben kimseyi itham etmiyorum. Ben vakıayı, hadiseyi söylüyorum. Yetişme tarzını, kimseye benim kinim, garazım, iftiram yok. Ben bir din görevlisiyim. Ben imanı işlerim, benim derdim, davam iman. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 633 sayılı kanununda, teşkilat kanununda her bir vaiz müftü, her bir imam hatip müezzin, Müslümanları, toplumu iman, ibadet ve ahlak açısından toplumu aydınlatacak diyorlar. Biz de aydınlatıyoruz. İman açısından konuşuyorum ben kimseyle, onun bunun siyasetiyle, hükümetle, devletle, yönetimle benim ne alakam? Ben iman esasla ne yapıyorum? Derdim başım iman benim. Gizli örgütlerle, karanlık teşkilatlarla ne alakamız var bizim? Her zaman söylediğim Müslümanlar pırıl pırıl mukaddes camilerin içinde hepimiz meydandayız işte. Bizim gizli, kapaklı, karanlık hiçbir şeyimiz var mı? Hiçbir şeyimiz olur mu? Her şey meydanda, caminin içindeyiz. 3 tane büyük kapısı var, herkes gelebilir. Emniyet mensupları gelebilir, Milli İstihbarat Teşkilatı gelebilir, savcısı, hakimi, cumhur reisi, herkes gelebilir. Gelsinler, bura camidir. Müslümanın gizli kapaklı bir hali mi var? Önümüzde Kur'an, her şeyiyle ayet ayet anlatıyor, açıklıyoruz. Ve bütün müminlerin vicdanlarına hitap ediyoruz. Müminlerin hususi hayatına karışmıyoruz. İmanlarına, vicdanlarına Kur'an akıtıyoruz. Başka bir şey yok ortaya. Evet. İnanmış öğretmene, mümin ve Müslüman öğretmene ne kadar muhtacız. Amentü'ye gönül vermiş, Kur'an'ın Allah'ın kitabına, Allah'ın kitabı olduğuna iman etmiş öğretmen. Resulullah'ı yeryüzünde en büyük eğitimci kabul eden öğretmen. Yeryüzünde en büyük eğitimci, öğretimci kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün yeryüzüne rehber olarak gelmiştir. Öğretici. Çölden başka bir dünya tanımayan Arap milletini, Arap kavmini İslam terbiyesi ve İslam eğitimiyle dünyaya hakim kılmıştır. Bundan büyük eğitimci mi olur? Ben öyle bir öğretmen istiyorum ki milli eğitim sisteminde en büyük muallim, en büyük öğretim, en büyük terbiyeci Hazreti Habibullah'ı görsün. Çünkü niçin böyledir? Hazreti Habibullah'ı terbiye eden kimdir? Resul-i Zişan haber veriyor. Ebbebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni okutan, beni yetiştiren, beni terbiye eden Allah'tır diyor Resulullah. Bundan büyük terbiyeci mi arıyorsunuz? Avrupa terbiyecilerini, bilmem Emil Zola'yı, bilmem Victor Hugo'yu, bilmem ne kafirlerini şu memlekette eğitimci kabul ediyorlar. Zalimleri, gaddarları, cebbarları, katilleri, melunları, menfurları, mağlupları, mahkumları, merdudları bu millete eğitimci diye gösteriyorlar. Böyle şey olur. Öyle bir öğretmene susamışım ki en büyük eğitimci Cenab-ı Muhammed Mustafa desin. Öyle bir muallime susamışım ki benim kitabım Kur'an desin. Öyle bir öğretmene susamışım ki benim yolum ve yönüm yalnız İslam ve yalnız Kur'an desin. Böyle bir öğretmen istiyoruz. Şimdi öyle mi? Korkunç. İşte dün bir öğretmen arkadaşla görüştüm. Nerede? Maşallah, Allah razı olsun, ne güzel imanınız var, ne güzel faziletiniz var filan diye biraz hoşumuza gitti arkadaş. Pırıl pırıl bir muallim. Çünkü inanmış, Müslüman, mümin öğretmenler başımızın üzerinde yer alırlar. Fakat imanını kaybetmiş, Kur'an'ını kaybetmiş, vicdanını satmış bir öğretmen ise hepimizin ayakları altında ezilmeye mahkum olacaktır. Onları sevmeyiz. Bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz öğretmen mümin ve Müslüman bir öğretmendir. Başka sevmiyorum. Ve bunu ilan ediyorum. Kimse bana sevdiremez ki bunun dışındakini. Kalbime, vicdanıma kim hükmedebilir, kim baskı yapabilir? Fikir hürriyeti var, vicdan hürriyeti var. Benim vicdanımın sesini söylüyorum size. Vicdan hürriyeti var mı yok mu? Varsa konuşuyorum. Yoksa çeker giderim. Din ve vicdan hürriyeti varsa konuşacağız. Ve konuşuyoruz elhamdülillah. Dedi ki, hocam dedi, falan okulda öğretmenim dedi. E nasıl dedim, mektebin durumu nasıl? Kapıda jandarma bekliyor mu dedim. Güldü, bekliyordur hocam dedi. Ne yapalım dedi. Felaketti, rezalet. Nedir felaket dedim? Allah'a yemin ile söyledi. 100'den fazla öğretmeniz biz dedi bu okulda. 100'den fazla öğretmen var. Bu 100 öğretmenin 95'i vallahi Allah'a inanmıyor dedi. Anlayın hadiseyi. Ne hale gelmiştir eğitim kadrosu? Nesil nasıl yetişecek kardeşim? Neye güveniyorsunuz siz? Allah'a inanmayan bir öğretmen neyin ve kimin çocuklarını yetiştirecek? Misal olsun diye söylüyorum, hani bir garazım, bir kastım, tahrikim, kışkırtmam yok. Hadiseyi söylüyorum, vakayı söylüyorum. İşte meydanda yetişen nesil bunların eseri değil mi? Bunu kim inkar edebilecek acaba? Bunu kim karşılayacak? Ya bunun başka türlü olduğunu kim iddia edecek? Evet. İşte yeryüzünde hakimi mutlak olan kayıtsız şahs Rabbül Alemin geceyi gündüzü, gökleri ve yeri yaratan, ayarlayan, biçimleyen, ölçümleyen, şekillendiren yalnız ve yalnız Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur dedik ve bunu işte coğrafya kitabında bu hadiseyi anlatıyorlar. Kozmografya, göklerden bahseden, gezegenlerden bahseden ilimlerde bunları anlatıyorlar da efendim bunu tabiat yapmıştır diyor. Tabiat nedir ya? Akıllı, fikirli, insanlı bir profesör mü bu tabiat? Tabiat, taş, toprak, güneş, su nasıl yapıyor bunu kendi kendine böyle? Tabiatta akıl var mı? Yok. Tabiatta mantık var mı? Yok. Tabiatta zihin var mı? Yok. Tabiatta şuur var mı? Yok. E şuuru, aklı olmayan bu dünya, bu yuvarlak dünya küresi nasıl böyle ayarlanmış? 24 saat pırıl pırıl dönüyor. Tabiat yaptın, utanmıyor musun? Dünyanın en büyük yalanıdır bu kelime. Şu kolunuzdaki saate bakın. Saatin içerisinde bir saniye çarkı var, durmadan dönüyor. Saatinizin, kol saatinizin içinde bir saniye çarkı var, bir ibre var, dönüyor. Bir yelkovan var, dönüyor. Bir akrep var, dönüyor. Ama birisi hızlı, birisi yavaş. Böylece 24 saati tanzim etmiş, size haber veriyor. Şimdi diyebilir misiniz, bu saat kendi kendisine meydana geldi. Bu rakamlar kendi kendisine yazıldı. Bu ibre kendi kendisine takıldı, dönüyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. E sen bir kol saatini lazımdır diyorsun da güneşin etrafında şaşmadan, aşmadan, düşmeden kendi ekseni etrafında 24 saat dönen dünyanın sistemini nasıl tabiata bağlıyorsun? Nasıl kendi kendine oldu diyorsun? Utanmak lazım ilim namına. Aşağılık herifler bunlar. Ve buna bir ilim gözüyle baktılar ve inkarı öğrettiler. İnkarı anlattılar. İnkara ilim denmez ki. Ne hakkı var karışmaya? İşte yarın gece, Berat gecesi. Bu geceyi sair gecelerden üstün yaratan, kıymetli yaratan Hazreti Allah'tır. Kim ne diyecek buna? Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a inanmayan bir topluma Berat gecesini anlatamazsınız ki. Allah'a inanmayan bir sisteme, Allah'ın hükmü geçmez diyen bir insanlığa siz Berat gecesi nesini anlatacaksınız ki? Evvela onu anlatmak lazım. Onun için ben derse böyle başladım ki bazı kafasında müphem, meçhul mevzular olan kardeşlerimiz bu mukaddimeyle meseleye girmiş bulunsunlar. Berat gecesi Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi oluyor. Mukaddes bir gece. Ehemmiyeti de şurada. Her şeyin bir kökü, bir temeli, bir esası var tabii. Cenab-ı Hak Berat gecesine, yaklaşan Ramazan-ı Şerif'te Kadir gecesine bir değer vermişse buna bir tabii buna bir sebep lazım, buna bir maksat lazım. Bu işin sebebi şu, estaizu billah. Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Cenab-ı Hak bir şifreyle, şifre, kendisiyle Habibi Resulü arasında bir şifre. Hamim. O kadar. Bir ayettir bu. Hamim. Ha harfiyle mim harfi. Hamim. Şifre. Ne demek bunun manası? Bunun manasını bilen yalnız Allah Celle Celaluhu. Yalnız Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Kimse bilmiyor. Bunların manasından sorumlu değiliz. Bunların manası ümmeti ilgilendirmiyor. Allah ile Resulünü ilgilendiriyor. Karışma. Hamim, Yasin, Taha, Elif, Lam, Mim. Kimse bilmez. Allah ile Resulü arasında bir şifre bu. Bir numara bu. Kimse bilmez bu. Geç. وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ Kitap dediği şu Kur'an-ı Mübin'dir, tereddütsüz. وَالْكِتَابِ Vav-ı kasemle gelmiş, Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir de sonunu esreyle, kesreyle okutursa yemin ifade eder. Ne gibi? Vallahi, Allah'a yemin ederim demek. وَالْكِتَابِ Şu kitaba yemin ederim ki diyor Allah-u Teala. Kendi kitabına yemin ediyor, kıymet veriyor, ne yapalım? El-mübin, mübin demek, mübin beyan eden, açıklayan, Allah'ın ahkamını yeryüzündeki insanlara beyan eden, beyanat getiren, şu Kur'an'a yemin ederim, yemin olsun ki diyor Allah-u Teala. Vav-ı kasemle geldi. İnna enzelnahu. O hu, Kur'an-ı Kerim'e racidir. Biz azimüşşan diyor Cenab-ı Hak, şu Kur'an-ı Kerim'i fi leyletin mübareketin, mübarek beraet gecesinde indirmeye başladık. Kadir gecesini de içine alıyor mübarek. Ulemamız bunu şöyle te'lif ediyorlar. Beraet gecesinde inişe hazırlandı, Kadir gecesinde tamamlandı. Bidayet ve nihayet itibariyle bu iki gecenin içinde tamamlandı. Semadan nazil oluyor. İnna enzelna, enzelna inzal ettik demek. İndirdik. İnzal, nezele, enzele, Arapça indirmek demek. İndirmek. İndirmek. Kur'an-ı Kerim bu inzal kelimesini birkaç yerde kullanıyor. Birisi tereddütsüz tabii Kur'an-ı Kerim'i indirmekte kullanıyor. İnna enzelna. Biz şu Kur'an-ı Kerim'i indirdik, tamam. Bir de demin namaza başlamadan önce dışarıda sicim gibi yağan yağmur için indirmek kelimesini, inzal kelimesini kullanıyor. Aynen Kur'an-ı Kerim'de devamlı var. İnna enzelna mines semai maen bikader. Biz göklerden, bulutlardan yağmurları takdiri ilahiye göre, belirli ölçülere ve hesaplara göre gökyüzünden, semadan, bulutlardan yeryüzüne suyu ve yağmuru indirdik diyor Cenab-ı Hak. Aynı inzal kelimesiyle kullanıyor. Yağmur rahmet tabii. Çatlayan topraklara, susayan ağaçlara, yanmaktan, kavrulmaktan korkuya düşen nebatata, mezruata, mahsulata, göklerden gelen bir rahmet tabii yağmur. Onun için inzal kelimesiyle Cenab-ı Hak haber veriyor. Ve yağmuru inzal ettik, indirdik diyor. Kimse karışmadı buna. Aynı kelimeyi Kur'an-ı Mübin içinde kullanıyor. Ve nünezzilü minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Şu Kur'an'dan öyle ayetler indiriyoruz ki bunlar şifa, bunlar rahmet, bunlar müminlere birer şifa kaynağı diyor Kur'an-ı Mübin. İnzal kelimesiyle kullanıyor. İlahi ya Rabbi diyorum. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif ve arkasından bütün azametiyle gelen 1400. Hicri sene, Hicri sene-i Muhammediye, şu yaklaşan mübarek hadiseler hürmetine ya Rabbi, demin göklerden çatlayan topraklara, susayan yapraklara indirdiğin yağmurlar gibi bir fırsat ver, bir imkan ver, bir tecelli nasip et de bizim de çatlayan vicdanlarımıza, kavrulan, kahrolan nesillerimize Kur'an hakimiyetini, Kur'an ayetlerinin tatbikini nasip eyle ya Rabbi. Neye kadir değil ki? Senin bakın bir şimşek, bir yıldırım, bir sağınak, bir rahmet, bir yağmur çekti gitti. Göklerin hakimi hükmediyor. Kim ne yapacak ona? Ne onun meteorolojisi, ne onun sismografyası bilmem nesi, kiminle müdahalesi var? Bir anda malikül mülk olan, lehu mülküs semavati vel ard olan Allah-u Teala bulutlara emir verdi. Falan topraklar çatladı. Falan yapraklar kuruyor. Ben Rahman ve Rahim'im. Ey bulutlar, marş marş, gidin falan tarlayı sulayın dedi. Geldi, suladılar. Emre itaat ettiler. Bir başka tarlaya, bir başka araziye, bir başka mezraya, bir başka tarafa. Cenab-ı Hak da Kur'an söndü derken yeryüzünün büyük deccalları, kafirleri, İslam'ın modası geçti derken, Kur'an'ın modası geçti derken, haşa, çağ dışı, çağ dışı derken, bir de bakıyoruz ki, Afganistan'da elhamdülillah, Moskova'ya, kafir Rusya'ya bağlı bulunan, Taraki ismindeki gavur komünist herifin iktidarına karşı, Müslümanlar öyle bir kıyama, öyle bir cihada kattılar ki, daha 1400. Hicri asra girmeden Afganistan'da İslam devleti kurulacak. Allah! Ve bütün silahların Rusya'dan alan, bütün imkanların Rusya'dan toplayan zalimlere karşı Allahu Ekber diyerek, Kur'an diyerek çıkan Afganlı Müslümanlar dize getirdiler ve şimdi o iktidar Rusların himayesi altındaki kışlalarda yapıyorlar. Ama bunları söylemiyorlar be hocam. Televizyondan hiç işitmiyoruz bu haberleri. Hiç radyo bunlardan bahsetmiyor. Bahsetmez tabii ya. Çünkü bir kere Kur'an'a çağ dışı dedi. Kur'an'a çağ dışı. Bu Kur'an bir şeye yaramaz dediler ya. Şimdi bir şeye yaradığını görünce söylemiyorlar ki yalancı çıkmasınlar. Yalancı çıkmamak. Bu söylemiyor tabii, söylemeyecek. Ama her akşam, her akşam, her akşam gülmem Amerikan kıtasında Nikaragua diye bir gavur memleketi var. Nikaragua. Her akşam onun haritasını gösteriyor. Her akşam oradaki hadiseleri anlatıyor. Niye? Ne var orada? Efendim orada Amerikan taraftarı yine kafir bir Somoza isminde bir deccal var. Somoza. 45 seneden beri Nikaragua milletinin başında diktatör kafirleri. Ama Amerika'ya bağlı. Şimdi Rusya oraya el atmış, silah göndermiş, çete kurdurmuş, gerilla kurdurmuş. Aylardan, yıllardan beri orada Sandinista namında bir gerilla teşkilatı kurdurmuş. Onlar Somoza'yı devirmeye, yıkmaya çalışıyorlar ve Nikaragua'yı Amerika'da ayırıp aynen Küba gibi, Castro'nun yaptığı Küba gibi Moskova'ya bağlamak istiyorlar, Rusya'ya bağlamak istiyorlar ve her akşam bu Moskovların muharebesini, Rusya'ya bağlı kuvvetlerin muharebesini televizyonda her akşam işitiyorsunuz. Ama Rusları gebertmek için Moskovlarla çarpışan Afganlı Müslümanlarının bir tek haberini vermiyor. Anlayın, anlayın, anlayın hadiseleri. Ta Amerikan kıtasında benimle ne alakası var efendim Somoza'nın? Benimle ne alakası var efendim Nikaragua'nın? Bu Müslüman millete ne alakası var bu Yahudilerin? Ama onlar Rusya'nın tarafında olduğu için haberini veriyorlar. Afganistan'da bizim komşumuz, sınırdaşımız, hemen bitişiğimizdeki Afganistan'daki Müslümanlar ellerine Kur'an'ı almışlar, Moskovları imha ediyorlar, bir haber vermiyorlar. Bir haber vermiyorlar. Söyleyeceğiz bunları. Kanunlar dairesinde, nizamlar dairesinde, anarşiye, şiddete, kışkırtmaya gitmeden bunları söyleyeceğiz. Ağzımıza kilit vuramayacaklar. Söyleyeceğiz ki Müslümanlar uyansın. Ben Müslüman toplumu aydınlatmak isteyen ve bu vazifeyle bu kürsüye çıkan bir memurum, söyleyeceğim. Ne söylerim ben başka Müslümanlara? Aziz ve şerefli kardeşlerim, yeryüzünde en şerefli insan Müslümandır. Bunu Kur'an söylüyor. Amerikalı, falanlı, İngiliz, Fransız değildir ha. Bize yutturdular. Kur'an-ı Kerim diyor ki, İnne ekremeküm indellahi etkâküm. Kim daha sağlam Müslümansa, yeryüzünün en şerefli adamı vallahi odur. Amerika, Fransa, İngiliz, bunlar laf bunlar. Hiç kafama girmezler. Hiç kimse kafam sokamaz. Şu Kur'an'dan başka kafama kimse bir kelime sokamaz. Müslümanlar Kur'an'a şartlanmıştır. Biz Kur'an'ın şartlanmışlarıyız. Kur'an'a bağlıyız. Kur'an'dan başka bir şey ne ararız ne isteriz. Allah'a hamdü sena olsun. İşte asil ve şerefli kardeşlerim. Kur'an'ın modası geçmedi. Mübarek yer yer, yer yer dünyanın her tarafında Kur'an'ın zaferinin sesi geliyor. Yer yer İslam'ın zaferinin sesi geliyor. Yer yer Hazreti Habibullah'ın ihya hareketi geliyor. Her şeyin bir zamanı, bir saati, bir fırsatı var kardeşim. Türkiye'de de Allah'a hamdü sena olsun, İslam yavaş yavaş anlaşılmaya, genişlemeye başladı. Anarşi hareketleri çıkıncaya kadar bu kadar bir şey yoktu ortada. Ne zaman ki anarşistler çıktı, merhametsizce adam vurdular. Bombalar, silahlar, tehlikeler, tehditler, ölümler, zulümler, elemler memleketin altın üstüne getirdi. Şimdi en dinsiz bir adam bile diyor ki, keşke neslimiz Müslüman olaydı diyor. İyi ki anarşizm çıktı da imansız olmanın sonu nedir? Bir nesil imansız yetişirse, bir nesil İslamsız yetişirse onun sonu ne olur diye bu hakikat bu kadar açığa çıktı. Eğer anarşi olmasaydı böylece güneş gibi her şey ortaya çıkmayacaktı. Anarşinin çok bu açıdan çok faydası olmuştur. Niye? Herkes anladı, imansız nesil bir şeye yaramazmış. Herkes anladı, imansız, Kur'ansız bir nesil böyle memleket yıkarmış yakarmış. Biz söylüyorduk da inanmıyorlardı, şimdi bombalarla inanıyorlar. Bu bir tecelli rahmaniyedir. Allah'ın tecellisidir bu. Yavaş yavaş da olsa toprağın altında ilahi kudretleri emerek açılışa ve fethe hazırlanan tohumlar gibi, toprağın altında baharı bekleyen çekirdekler gibi her Müslüman uyanacak ve İslam'ın baharı, İslam'ın sabahı, İslam'ın fecri geldiği zaman bütün memlekette İslamiyet çiçek gibi dalgalanacaktır. Her mevsimin olduğu gibi her davanın da mevsimleri var. İslam davasının kışını, fırtınalı mevsimini yaşıyoruz. Ama bunun bir baharı gelecek. Allah'ın zalimlere verdiği mühlet bitmeyecek mi zannediyorsunuz? Allah'ın kafirlere verdiği imkan tükenmeyecek mi zannediyorsunuz? Allah'ın canilere ve zanilere meydanları terk etmesindeki hudut tükenmeyecek mi zannediyorsunuz? Şehitlerin kanları, ecdadımızın buhar buhar toprağı içinden kaynatan dua ve niyazları bir bahar yeşilliği içinde fışkırmayacak mı zannediyorsunuz? Zalimlerin, kafirlerin defterleri görülmeyecek mi zannediyorsunuz? İslam'ın hakimiyeti görülmeyecek mi zannediyorsunuz? Mutlak ve mutlak Allah'ın yolunda sebat ederseniz, Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsanız, bütün inayeti Allah'tan beklerseniz, bütün kudret ve kuvvetinizi ondan alırsanız, Allah bu Müslümanların elinden vallahi tutacaktır, kaldıracaktır. Allahu Teala'nın vaadi var. Keteballahu le'eglibenne ene ve rusuli. Kur'an-ı Mübin haber veriyor. Allah nefsine bir hüküm gibi buyurmuştur ki le'eglibenne ben ve benim en son peygamberim Cenab-ı Muhammed Mustafa'm yeryüzünde muhakkak ve muhakkak galip geleceğiz diyor Kur'an-ı Kerim. Galip gelecektir İslamiyet. İn tensurullâhe yensurküm ve yusebbit ekdâmeküm. Ey müminler, Allah'ın dinine yardım ediniz ki, Allah'ın dinine gayret ediniz ki, Allah da sizi nusretiyle mükafatlandırsın ve vatanınızda ayağınızı sımsıkı tuttursun diyor Kur'an-ı Kerim. Bizim gayretimize bağlı, bizim yapacağımız mücadeleye bağlı, İslam'ı anlayışımıza bağlı, İslam'ı yaşayışımıza bağlı. Berat gecesi geliyor, Ramazan geliyor, Kadir gecesi geliyor ve her şeyin bir dönüm noktası olacağını büyük bir ümitle beklediğimiz 15. Hicri asır geliyor. Ey Müslüman, sil gözünden pası, sil gözünden yası, uyan etrafına İslam ile, Kur'an ile bakmaya bak. İslam meydandadır ve bütün hususiyetiyle, bütün şümuliyle, bütün hamulesiyle Kur'an senin ona sahip olmanı bekliyor. Yoksa Cenab-ı Hak istese kendi kitabını, kendi dinini, kendi Kâbesini her an lehu mülkü semavatı vel ard hemen müdafaa edebilir. Nitekim hepiniz biliyorsunuz Kâbetullah'ı yıkmaya gelen Ebrehe namındaki meşhur kafirin tepesine öyle bir azab-ı ilahi indirdi ki ve ersele aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccil. Kabe'yi yıkmaya gelen o fillerden, Afrika'daki o yaman fil hayvanlarından döşenmiş bir orduyla Kâbetullah'ı yıkmaya gelen gavur Ebrehe'nin tepesine yukarıdan serçe dediğimiz serçe kuşları gibi zayıf ve nahif kuşları göndererek her bir kuşun gagasında hicare böyle fırında yanmış tutuşmuş kıpkırmızı nohuttan büyük olmayan taşları üzerinde isimleri yazılı olarak hangi kafir askerin başına düşecekse onun ismi yazılı olarak geliyor, her birini ekim gibi biçiyordu. Bu kudreti gösterebilir, fecealehum ke'asfin me'kul edebilir, tüm feyekun edebilir. Ama Allah'ın kanunu şu ki, yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini Müslümanların gayretiyle yapmaya verir. Sen Müslümansın, senin vazifen ne yeryüzünde? Sen İslam'ı yaşamayacaksın da kim yaşayacak? Ebabil kuşlarını Allah yine gönderebilir kafirlerin tepesine. Ama senin vazifen ne bakayım? Senin hikmetin ne? Senin Müslüman olmaktan gayen gayretin ne? Demek işin esası buraya bakıyor. İşin önemli noktası burada düğümleniyor. Müslüman kardeşlerim, çok büyük gayret düşüyor. İslam'ı savununuz, Müslümanları savununuz. İslami gayret için koşanlara yardım ediniz, yardım! Allah'ın dinine yardım ediniz. Meme lazım demeyiniz. Korkmayınız, üşenmeyiniz. En ufak bir korkaklığa, ürkekliğe düşmeyiniz. Her şey düzelecek. Bu buhranlar, bu sıkıntılar İslam'ın gelişiyle, Kur'an'ın şafağıyla bir kara bulut gibi, bir zindan gibi, bir karanlık gibi ortadan kalkacaktır. Senin uyanmanı bekliyor. Sen müminsin, sen Müslümansın. İslam'a en çok sen sahip çıkacaksın. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i İslam'a sarılıp Allah'ın elinden tuttuğu muzaffer müminler sınıfına ilhak eylesin. Amin. Kardeşlerim, böylece Berat Kandili, Kur'an'ın nüzulüne mekan, Kur'an'ın nüzulüne zaman olduğu için şerefini ihraz etmiştir. Biz de bu Kur'an'ın müminleriyiz. O halde Berat gecesi bizim en mukaddes gecelerimizden birisidir. Geliniz isyanlarımıza veda edelim. Namaz kılmayan kardeşlerimiz derhal namaza başlasınlar. İçki içen, her türlü kumar, zina, oyun, eğlence, haram, isyan eden kardeşlerimiz hemen karar verip tevbe etsinler. Günahlarından Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir daha geri dönmemek kastı ve kararıyla Berat gecesinde günahlarından vazgeçmeye yemin eden, karar veren kullarımın defterlerini kapatacağım, zimmetlerinden beraat ettireceğim diyor Cenab-ı Hak. Ne duruyorsunuz öyleyse? Ne duruyorlar öyleyse? Etrafa bir çığ gibi yayılınız. Havariler gibi, ensar gibi yayılın. İnsanları isyandan kurtarmaya, ıslah etmeye çalışın. Evinize bir güneş gibi doğun. Yuvanıza İslam güneşini götürün. Çoluk çocuğunuza İslam'ı telkin edin, talim edin. Evinizde namaz kılmayan kimse olmasın. Evinizde örtünmeyen, tesettüre girmeyen, tepeden tırnağa örtünmeyen kimseler kalmasın. Gayret edin, cihad edin, çalışın ve İslam'a sahip çıkın ki Allah da size sahip çıksın. Böylece bu Berat gecesinin içinde bir sır ve bir hikmet daha var. O da şu ayette terçinleniyor. Onu nasip olursa haftaya biraz açayım diye düşünüyorum. Çok geniş çünkü. Çok geniş fiziki, kimyevi misaller vereceğim inşallah. Fîhâ yufraku kullu emrin hakim ayetinde o gece, Berat gecesinde, o geceden itibaren gelecek senenin Berat gecesine kadar yeryüzünde ne kadar insan varsa onun bir yıllık hayatı projelendiriyor, planlanıyor, ilahi bir programa bağlanıyor. Nedir bu program? Bunu izah edeceğiz ve bu mevzu üzerinde çok ilmi ve fikri misallerle meseleyi adeta gün ışığı gibi ortaya sermeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümlenizi yaklaşan Berat gecesi hürmetine affı mağfiret eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi bizi affeyle. Amin. Ya Rabbi bize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile şevk ile buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul